studni przed obniżką 3069 zł. Teraz za 2379 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10 i właśnie zaczyna się astronomiczna wiosna. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Premier apeluje do prezydenta o szybkie podpisanie ustawy o zawieszeniu prawa do azylu. Zakaz atakowania infrastruktury energetycznej ma być pierwszym krokiem do rozejmu w Ukrainie. Pacjentce odmówiono aborcji, będzie kontrola w szpitalu klinicznym w Łodzi. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, by jak najszybciej podpisał ustawę zawieszającą prawo do azylu, co zdaniem szefa rządu przyczyni się do zmniejszenia liczby nielegalnych migrantów przedostających się do Polski z pomocą białoruskich służb. Mam nadzieję, że prezydentowi ktoś podpowie, że warto zrobić to jak najszybciej. Po uzyskaniu podpisu prezydenta pod ustawą, która daje tę możliwość, będziemy natychmiast wprowadzali w życie rozporządzenie rządu. Treść rozporządzenia jest gotowa. Jeśli pan prezydent zdecyduje się podpisać to dziś, jutro, w ten weekend, na najbliższym posiedzeniu rządu we wtorek, zostanie to przyjęte i wprowadzone w życie. Aktualnie zwiększa się presja migracyjna na granicy z Białorusią. Codziennie służby odnotowują nawet kilkadziesiąt przypadków nielegalnego forsowania granicy. Wsparcie Ukrainy to główny temat unijnego szczytu w Brukseli. Narada szefów państw rozpocznie się od połączenia zdalnego z prezydentem Ukrainy, który ma poinformować o swojej rozmowie z prezydentem USA. Wiadomo, że jednym z tematów rozmowy obu przywódców był zakaz atakowania infrastruktury energetycznej. Kijów przygotuje listę obiektów, które podlegałyby zakazowi atakowania przez Rosję, powiedział Wołodymyr Zełenski. Przygotujemy to do spotkania w Arabii Saudyjskiej. Jeśli chodzi o taką listę, to ją sporządzimy i odpowiednia grupa techniczna z nią pojedzie. Może to być w piątek, sobotę bądź niedzielę. Oprócz obiektów energetycznych na liście znajdą się także obiekty kolejowe i portowe. Wołodymyr Zełenski ocenił, że tak zwane energetyczne zawieszenie broni może być krokiem do całkowitego wstrzymania ognia. Będzie kontrola w szpitalu klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Chodzi o sprawę pacjentki, której odmówiono aborcji. Sprawę opisała Gazeta Wyborcza. Mimo przesłanek do aborcji i złego stanu psychicznego pacjentki, zdaniem Aleksandry Knapik-Gauzy ze Stowarzyszenia Dziewuchy Dziewuchą, kobieta została zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. Odbieramy to za karę, za to, że starała się uzyskać swoje prawa, a robiła to dlatego, że w momencie, kiedy dowiedziała się, jak bardzo ciężki jest stan jej dziecka i że zdecydowała się wybrać tak, żeby oszczędzić mu cierpienia. Zamiast aborcji lekarz miał zaproponować kobiecie cesarskie cięcie i oddanie dziecka do adopcji. Sprawę bada rzecznik praw pacjenta. Jest z nami dokładnie od prawie dwóch minut astronomiczna wiosna. O niej mowa długo wyczekiwana wreszcie jest. Mieszkańcy Rzeszowa przyznają, że z wiosennymi porządkami wstrzymują się do czasu, kiedy zrobi się zdecydowanie cieplej. Nie, przykro mi, dopiero będę zaczynać. Być może już od soboty. Zobaczymy na pogodę. Co jeszcze robi się na wiosnę w domu? O, porządki w szafie. Trzeba trochę zimowe pochować i wyciągnąć letnie. A to się przenosi rzeczy, wie pani, z górnej półki na dolną. No wiadomo, że się prowadzi tą całą taką działalność odświeżającą po zimie. Garderoba? No jasne kolory. Mam balkon, więc myślę, że trzeba będzie wyciągnąć meble ogrodowe i na pewno je umyć. No i w tym roku mam w planach w końcu właśnie posadzić sobie kwiatki takie piękne, kolorowe, pachnące. No, więcej słoneczka, żeby można było pootwierać okna, puścić trochę powietrza i będziemy mieć okna. Z mieszkańcami Rzeszowa rozmawiała Agnieszka Radochońska. Festiwal Malta ogłasza kolejne gwiazdy, które wystąpią w czerwcu w Poznaniu. Po Tildzie Swinton będzie to królowa elektropopu Rosin Murphy. Jej koncerty to prawdziwa muzyczna uczta i rewie mody, mówi producentka festiwalu Justyna Czarna. Jest to już ikona elektropopu, ikona dobrej zabawy. Jest to kwintesencja tego, czego oczekujemy od koncertów na żywo. Bawi się muzyką, bawi się formą, bawi się swoimi modowymi kreacjami i nieustannie porusza nas wszystkich do tańca podczas swoich występów na żywo. Malta Festiwal odbędzie się w Poznaniu w dniach 20-28 czerwca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w pogodzie, jak na wiosnę astronomiczną, przystało piękne słońce, bezchmurne niebo niemal w całej Polsce. Tylko mogłoby być cieplej, bo temperatura maksymalna od 10 do maksymalnie 15 stopni, chłodniej na terenach podgórskich Karpat, tam tylko od 6 do 9. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 5 minut po godzinie 10, a my się uśmiechamy od ucha do ucha przez tę wiosnę, to na pewno, ale też dlatego, że spędzimy z Państwem jeszcze dwie miłe godziny. Dobrego dnia. A spędzimy je z Państwem w składzie Ania Lalka, Krzysztof Sagan i Justyna Grabasz. Dzień dobry. Jest in fashion na trójkowej antenie grupa Sweet. Taki to czasoumilacz za nami, chociaż jeszcze więcej takich muzycznych umilaczy przed nami. Przed nami także ciekawe tematy w audycji Dobrego Dnia, m.in. historia kryminalna aktorki Stanisławy Umińskiej, to w cyklu Brakująca połowa dziejów. Kwadrans przed 11 posłuchamy także rozmowy Ryszarda Jaźwińskiego z aktorką Karoliną Gruszką, a już niebawem koncertowe zapowiedzi i wybrzmi nam głos niezwykle utalentowanej Hani Rani. Zanim jednak to wszystko, usłyszymy głos równie utalentowanej Meli Koteluk i fragment naszej płyty tygodnia, czyli albumu Harmonia, Bliża i Dala. Mela Koteluk i Andrzej Smolik we wspólnej kompozycji Bliża i Dal. Ależ to jest piękna płyta. Płyta zresztą, dowody na to prezentujemy w zasadzie od piątku, od momentu, w którym Mela Koteluk pojawiła się w audycji Nowe w piątek, ale od poniedziałku do czwartku piosenki z tego albumu pojawiają się także na naszej antenie właśnie po godzinie 10, bo ten album to nasza płyta tygodnia. A skoro tak, to kilka egzemplarzy tej płyty nadal dla Państwa mamy, tak więc jeśli chcą Państwo przygarnąć do siebie ten album, płytę Harmonia i słuchać jej dużo i często, to śmiało proszę pisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Czekamy na wszystkie wiadomości. Another day. Just Telepop Music i Brief to za nami. Wczoraj wieczorem w Trójce w audycji Ludzie można było usłyszeć rozmowę Agnieszki Szydłowskiej z polską instrumentalistką Hanią Rani. Artystka wystąpi już w najbliższą niedzielę w Polsce na warszawskim Torwarze. W rozmowie pojawił się wątek i koncertów oraz polskości. A czy kiedy jeździsz po świecie i grasz koncerty w tak różnych miejscach, to, że jesteś z Polski, ma jakiekolwiek znaczenie dla publiczności? No bo Polacy lubią traktować artystów, którzy wyjeżdżają w świat, jako takich ambasadorów polskości, ale czy ty w ogóle się tak czujesz? Zawsze pojawi się ktoś z Polski, może czasami mniej. No w Tokio głównie to byli Japończycy. Zawsze to, co będę robić, jest polskie, ponieważ ja się tu urodziłam i to jest mój język, mój sposób myślenia. Język też definiuje nasz sposób myślenia, więc jakby to są takie rzeczy, które są bardzo mocno pewnie zakorzenione w podświadomości, tak? I w kulturze, w rzeczach, które czytałam w szkole, w domu. To są bardzo istotne rzeczy, które wydaje mi się, że to jakby człowiek potem dopiero zdaje sobie sprawę, dlaczego pewne rzeczy robimy albo lubimy, a one są po prostu, wychodzą właśnie z tego, czy dzieciństwa, czy ze szkoły, z tego momentu dorastania, z tych właśnie też płyt, które słuchaliśmy jako młodzi ludzie. A jeżeli chodzi o moje koncerty, to na pewno ta muzyka stała się taką, myślę, że dobrem wszystkich, że tak powiem. I na pewno zawsze się pojawi ktoś z Polski. Wydaje mi się, że dla niego to jest duża radość, że coś takiego się wydarza. Zachęcamy do posłuchania całej rozmowy z Hanią Rani w podcastach oraz na stronie Trójki. Zachęcamy również do słuchania muzyki Hani i my w tym trochę pomożemy. Dancing with Ghosts. Tak Hania Rani brzmi w towarzystwie Patricka Watsona. Gone tonight.

Czasami tej niespodziewanej. Nie wierzę! Nie wierzę! Innym razem przeczuwanej. Wiedziałem! Normalnie wiedziałem! Ale zawsze upragnionej. Kochanie, już jestem! A masz zdrapki? Więcej zdrapek Lotto, więcej radości. Już od 25 lat. Zdrap nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Wybrane płyny do płukania tkanin Silan w promocji drugi 70% taniej. 9,74 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 22 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,69. Lubię moją kuchnię Samsung. Piekarnik, lodówkę, zmywarkę. Moje sprzęty, które mogę kontrolować zdalnie przez SmartThings. A teraz jest promocja. Brzmi świetnie. A jaka promocja? Kupujesz wybrane produkty i dostajesz voucher na biżuterię WKruk. No to super. Kochaj technologię, nagradzaj siebie i weź udział w promocji. Kup wybrane urządzenia AGD Samsung. Zostaw opinię i odbierz voucher na biżuterię marki WKruk o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły i ograniczenia na kuchniasamsung.pl. Legendarny transporter powrócił na twoich zasadach. Zasada pierwsza, konfigurujesz swojego nowego transportera. Zasada druga, wybierasz korzystne raty od 728 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców. Zasada trzecia, ruszasz do akcji z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w autoryzowanych salonach Volkswagen Samochody Dostawcze lub na vwdostawcze.pl. Transporter gotowy na twoją misję. Żegnamy reklamy. 29 minut zostało nam do godziny 11, a skoro tak, to w audycji Dobrego Dnia czas na... Brakująca połowa dziejów. Są historie tak filmowe, że scenariusz napisać mogło tylko życie. Jedną z takich historii Anna Kowalczyk opowie dziś wraz ze swoją gościnią, Martą Sztokwisz, autorką książki Umińska Miłość, która zabiła. Stanisława Umińska, bohaterka, o której chyba do tej pory niewiele osób wiedziało cokolwiek, stała się pani nową główną bohaterką. Dlaczego? Poruszył mnie jej tragiczny los. To była kobieta niesamowicie odważna, która potrafiła się totalnie poświęcić swojej miłości choremu mężczyźnie, który w podparyskim szpitalu umierał na raka. Ściągał ją z Warszawy, gdzie odnosiła wielkie sukcesy na scenie Teatru Polskiego, mimo że odwodzili ją od tego zamiaru, zarówno bliscy, znajomi, jak i rodzina, to ona kierowana miłością i litością pojechała do Paryża, opiekowała się swoim narzeczonym Janem Żyznowskim w szpitalu i kiedy on już właściwie był na etapie agonii, dał jej pistolet, prosząc: Stasiu, ja już tego nie wytrzymam, zabij mnie, skróć moje męki. Ona to zrobiła. A potem był proces głośny, śledzony i opisywany w gazetach, proces, na który sprzedawano bilety, bo sprawa była niezwykle ekscytująca dla publiczności paryskiej. Sąd wiedział, kogo sądzi. I nawet prokurator powiedział, że żałuje, że nie jestem pani obrońcą, ponieważ pani czyn pełen poświęcenia, niebywałej dobroci dla człowieka, który niedługo by umarł, ale nie mogła pani patrzeć na jego cierpienie. Uległa pani jego błaganiom i prośbom. Powinienem panią bronić. Francuzi są narodem, który rozumie uczucia ludzkie, zwłaszcza miłość. Ława przysięgłych, wysłuchawszy całej historii, podjęła decyzję o wyroku uniewinniającym. Odzyskała wolność i szansę, żeby resztę swojego, przecież młodego jeszcze ciągle bardzo życia, przeżyć jak chce. Miała szansę wrócić do aktorstwa? Tak, miała szansę, dlatego że dyrektor Teatru Polskiego zapraszał ją kilkakrotnie. Ona wreszcie przyszła na próby spektaklu, który miał mieć premierę w Teatrze Małym, ale po godzinie czy po dwóch zrezygnowała. Jej się wydawało, że z zabójstwem Żyznowskiego ona zabiła swój talent. A drugim powodem było przekonanie, że ona za dużo przeżyła, za ciężkie doświadczenia na nią spadły, żeby mogła brać udział w jakichś banalnych sztukach. Aczkolwiek ona miała zaledwie 25 lat. Postanowiła się wtedy wycofać ze świata i nie ma chyba lepszego miejsca, żeby to uczynić niż wstąpienie do klasztoru, ale dla zabójczyni to nie było takie proste. To było wręcz bardzo skomplikowane. Na początku wydawało się niemożliwe. Zabiła człowieka. Po drugie, nie miała żadnego posagu. Po trzecie, według zakonnic żyła w niesławie, więc działała dobroczynnie. Wydawała obiad, pomagała nieletnim dziewczynom, które miały potężne kłopoty. Podczas tych swoich zajęć charytatywnych poznała Jadwigę Jaroszewską. Później zakonnicę, która jednak ją przyjęła, wzięła ją pod swoje skrzydła. Dzięki tym relacjom ona zaczynała się uspokajać, bo nie powiedziałyśmy jeszcze, że ona przeżyła bardzo ciężką depresję. Tak na nią oddziaływała, że ona się coraz bardziej uspokajała i widziała już swoją przyszłość w nieco jaśniejszych barwach. Potrafiła pochylić się nad nędzą ludzi. Kiedy pod Warszawą w Henrykowie objęła taki ośrodek, ona tam nie tylko zajmowała się resocjalizacją nieletnich prostytutek, małymi dziećmi, które nie miały rodziców, ale też przechowywała tam uciekających przed śmiercią z Warszawy Żydów. Ona ryzykowała znowu swoje życie. Dlatego mam do niej tyle uznania, bo to była kobieta nieobojętna. Czy to było w ogóle pani motywacją, żeby historia Stanisławy Umińskiej, tak jednak bardzo różna od tych historii superbohaterek, które się też czasem dla nas odkrywa po to, żeby inspirowały. Jej historia, czy może być innego rodzaju inspiracją, czy właściwie wcale nie musi być? Jak ją pisałam, to pomyślałam, że ta książka może być też ku przestrodze. Kobiety, uważajcie. Myślcie o sobie w momentach, kiedy trzeba podjąć ważną życiową decyzję. Nic nie jest tak ważne, jak wy same dla siebie. Taką refleksję mam. Nie ma takiej miłości, dla której warto byłoby złamać sobie życie. Nie ma takiej miłości. Bardzo ładne przesłanie, ale też niezwykle intrygująca opowieść. Książkowa biografia naszej dzisiejszej bohaterki, Umińska, Miłość, która zabiła, jest już na rynku, a pełną wersję rozmowy Anny Kowalczyk z Marią Sztokfisz znajdą Państwo na stronie podcastu Brakująca połowa dziejów. There's always the sun. Always the Sun i The Stranglers na trójkowej antenie. No właśnie, w temacie słońca podobno dzisiaj przez cały dzień w większości kraju słonecznie. I mam nadzieję, że w związku ze zbliżającą się wiosną tego słońca będzie coraz, coraz więcej. Ja wiem, że jestem trochę monotematyczna znowu, ale jak się zmieniają pory roku, a szczególnie jak przychodzi wiosna, kiedy wszystko tak pięknie wiosennie rozkwita, no to trudno nie mówić o tym cały czas. Za moment na szczęście tematy filmowe i cykl Fajny Film Ryszarda Jaźwińskiego. A teraz trochę potańczymy. Mam nadzieję. Body Language i Ezra Collective. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo. Jeszcze więcej słońca się pojawiło na trójkowej antenie. Body Language i niezawodna w temacie poprawy humoru grupa Ezra Collective. Na zegarze kwadrans do godziny 11. Fajny film. Już niedługo Karolinę Gruszkę zobaczymy w roli Delfiny Potockiej w filmie Chopin, ale aktorka pozostaje również wierna od lat kinu familijnemu. Właśnie możemy oglądać ją w fabule Magdaleny Nieć i Mariusza Paleja, Oskar Patka i Złoto Bałtyku, a wkrótce wchodzi na plan kolejnej produkcji zrealizowanej z myślą o młodych widzach. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaświński. Spotkaliśmy się, pamiętam, na planie detektywa Bruno w trakcie zdjęć. No i chyba sukces tamtego filmu spowodował, że ciąg dalszy nastąpił. Myślę, że tak. Na pewno docierały do nas, głównie do reżyserów filmu, jakieś fajne głosy od dzieci, że film się podobał. Potem przyszła nagroda w Gdyni, Złote Lwiątka dla filmu familijnego. Ale chyba tak naprawdę najważniejsze było to, że Magda i Mariusz mieli pomysł na to, jak tę historię można rozwinąć. A skoro taki pomysł był i film się podobał, no to pomyśleli sobie, że trzeba iść za ciosem i spróbować dalej jeszcze trochę z tymi bohaterami pobyć. Co z perspektywy twojej bohaterki można zdradzić z tego rozwinięcia, na które sobie autorzy pozwolili? Moja bohaterka pełni taką funkcję podobnie jak w tej pierwszej części. O tyle istotną, że ona uczy tych bohaterów i to zarówno tego dorosłego Bruna, jak i chłopca. Uczy ich, czym jest empatia i że w relacji także tej pomiędzy dorosłym a dzieckiem ta empatia powinna być z dwóch stron i na czym to mogłoby polegać i uczy takiej uważności na siebie. Więc myślę, że jakoś pomaga w jakichś trudnych momentach im te relacje poukładać. Czy po dotychczasowych doświadczeniach chętnie przyjęłaś właśnie tę propozycję, tę rolę, czyli krótko mówiąc udział w kolejnym filmie familijnym realizowanym z myślą o tych młodszych odbiorcach, to ma znaczenie? No dla mnie to ma duże znaczenie, bo sama mam córkę, więc uważam, że to jest ważne, żeby powstawały filmy dla dzieci, żeby te filmy były mądre, a do Magdy i Mariusza mam zaufanie, oni mają duże doświadczenie i takie fajne podejście do dzieci. Magdaleny Nieć i Mariusza Paleja, żeby już tak w pełnym brzmieniu. Tak, tak, oczywiście. I co, dla mnie aktorsko to też jest zawsze jakieś urozmaicenie, żeby popracować z dziećmi i dla dzieci, bo to się pracuje troszeczkę inaczej. A no rzeczywiście to już to jest trzeci tytuł, plus jeszcze dwa z tych tytułów, w których zagrałam, właśnie doczekały się kontynuacji. A w ogóle film za duży na bajki. Teraz wchodzimy na plan zaraz trzeciej części. Czyli będzie trzecia część filmu Christophera Russa. Tak, tak, zaczynamy zdjęcia. Czyli kino familijne, krótko mówiąc, chyba cię kocha. Z przyjemnością. Ja lubię naprawdę kino familijne, no ale cieszę się, że mam jakąś różnorodność i nie gram tylko w filmach familijnych. To, co jest fajne, to to, że rzeczywiście raz można zagrać arystokratkę, raz prostytutkę, raz mamę w filmie familijnym, a raz psychoanalityka i na tym polega chyba piękno tego zawodu, że sobie podróżujemy między tymi światami. No dobrze, a co to znaczy grać w filmie aktorkę? Po prostu, bo tak było w Detektywie Bruno i tak też jest teraz w filmie Oskar, Patka i Złote Bałtyku. Tutaj ten wątek tego, że ona jest akurat aktorką, nie jest tak bardzo rozwinięty. No być może on jest potrzebny trochę po to, żeby pokazać, że ona rozumie głównego męskiego bohatera dorosłego, granego przez Piotrka Głowackiego. Rozumie jakieś pułapki tego zawodu, więc jest trochę wyczulona na to, jak on gdzieś tam idzie nie w tą stronę, co trzeba i jest w stanie trochę mu podpowiedzieć, a z drugiej strony, jak on ma jakieś swoje wielkie marzenia, które być może wydają się abstrakcyjne czy trudne do zrealizowania, to ona też rozumie, że czasami nawet za takimi szalonymi marzeniami trzeba spróbować iść, nawet jeżeli nic z tego miałoby nie być, po to, żeby później nie żałować i żeby się nie zamęczać, że się nie spróbowało. O swoich filmowych rolach mówiła Karolina Gruszka, a pytania zadawał jak zawsze o tej porze Ryszard Jaświński, który powróci na naszą antenę jutro po godzinie 12 w audycji trójkowo-filmowo i już zachęcam Państwa do słuchania. A teraz pozostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach muzycznych. Warhouse Loves a Stranger, a już za chwilę na naszej antenie Matylda Łukasiewicz i Matka. Tomorrow is a night away if love's looking down on all that we do. We're provocative, babe, me and you. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. And we want to know how far. To know how far that it can bend. They say it's naive